okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład złoty smartfon Samsung Galaxy J4 Plus. Dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 599 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Weź udział w loterii Wielkie Darmowe Zakupy w Carrefour. Do wygrania setki tysięcy bonów zakupowych nawet do 500 zł. Oraz codziennie karta podarunkowa o wartości 12 tysięcy zł na roczne zakupy w Carrefour. A ponadto do soboty piwo Tyskie Gronie 25,99 za 12-pak. Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 października, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska nie ma być rezerwuarem taniej siły roboczej, ale krajem ludzi przedsiębiorczych, mówił w Częstochowie lider Prawa i Sprawiedliwości. Komisja Rolnictwa Europarlamentu ma kolejne pytania do Janusza Wojciechowskiego. Atak nożownika w paryskiej prefekturze. Nie żyje 5 osób, także sprawca. Koncepcja Polski jako kraju taniej siły roboczej musi zostać odrzucona, mówił na konwencji przedwyborczej w Częstochowie Jarosław Kaczyński. Lider Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że jego ugrupowanie chce budować popyt, by wzmocnić rozwój gospodarczy, który jest uzupełnieniem programów społecznych. Rozwój gospodarki pobudzają także inwestycje w technologię. Jeżeli ktoś pyta, gdzie środki na inwestycje, no to można pokazać, ile pieniędzy leży w tej chwili na kontach przedsiębiorstw i nie są one inwestowane. To już pewnie jest w tej chwili przeszło 250 miliardów złotych i ta suma ciągle rośnie. Trzeba ten kapitał obudzić, ale oczywiście trzeba go obudzić jednocześnie tworząc możliwie jak najlepsze warunki dla polskich przedsiębiorców. Chcemy, by Polska była krajem ludzi przedsiębiorczych, dodał Jarosław Kaczyński. Wybory parlamentarne w przyszłą niedzielę. Janusz Wojciechowski jest nadal naszym kandydatem na komisarza do spraw rolnictwa, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Polak nie dostał zielonego światła od koordynatorów Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Eurodeputowani chcą, by odpowiedział na dodatkowe pytania. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Jurgiel uważa, że jest wciąż szansa na akceptację kandydatury Janusza Wojciechowskiego. Postępowanie trwa. Ja nie sądzę, żeby Janusz Wojciechowski nie miał szans. Przedstawione będą pytania dodatkowe, szczegółowe. Jest to nowy parlament, 60% nowych posłów. Być może nie trafił oczekiwania. Myślę, dodatkowe pytania mogą pewne sprawy uszczegółowić. 17 października konferencja przewodniczących na podstawie rekomendacji komisji parlamentarnych podejmie decyzję, czy Parlament Europejski ma wystarczające informacje pozwalające na zamknięcie procesu wysłuchań kandydatów. 5 osób, w tym napastnik, zginęło w ataku w paryskiej prefekturze. Sprawca, według mediów, od kilkunastu lat pracownik prefektury, półtora roku temu przeszedł na islam. Napastnik użył noża ceramicznego, którego nie jest w stanie odkryć żaden wykrywacz metali zamontowanych przy wejściu do prefektury. Minister spraw wewnętrznych Christophe Castaniech poinformował. Zostały zmobilizowane wszystkie siły, aby wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło do tego wydarzenia. Można sobie wyobrazić, jakiego wstrząsu doznali wszyscy pracownicy prefektury, gdy doszło do tego w samym sercu policji. Z kolei prefekt stolicy, Remy Heitz, mówił: dochodzenie, które natychmiast rozpocząłem, dotyczy sprawcy zabójstwa z premedytacją. Śledztwo jest w toku. Chodzi o szczegóły dotyczące motywacji napastnika, który miał 45 lat. Według mediów napastnik miał półtora roku temu przejść na islam. Na razie policja nie wiąże tego z popełnionym przez niego czynem, uważając, że był to wynik porachunków osobistych w pracy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wracamy do kraju, ale nie łamiąc przepisów, tym bardziej, że już wkrótce policjanci z drogówki będą ustawiali radiowozy, także nieoznakowane w niedozwolonych miejscach, by stamtąd obserwować i w razie potrzeby zatrzymywać kierowców. Do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt nowych przepisów, z którego wynika, że kontroli ma być więcej. Są punkty, gdzie rzeczywiście są niebezpieczne miejsca. Szkoły na przykład, przejścia, to zgadzam się, ale oni polują wszędzie. Szczególnie w takich martwych punktach, gdzie ich nie widać. Ewidentnie polują na mandaty. Rozporządzenie, które wejdzie w życie, co się zmieni dla państwa, dla policji i dla nas, dla kierowców? Miejsce kontroli. Co to znaczy, że policjant może zatrzymywać się w miejscu, które jest zabronione? Podinspektor Radosław Kobryś z Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Miejsce kontroli ma być takie, które nie zagraża bezpieczeństwu. A te nietypowe miejsca, to jakie mogą być? Zatoka autobusowa, to może być powierzchnia wyłączona z ruchu. Chodnik w miejscu, którym nie do końca byśmy zezwolili na parkowanie innych pojazdów. Tym projektem, który tak naprawdę miał dopasować prawo nasze do wymagań Unii Europejskiej, policja jednocześnie zalegalizowała sobie kontrolę w miejscach, w których nie można parkować. Łukasz Zboralski z portalu o bezpieczeństwie brd24.pl. Zwrócę uwagę, że w tym samym projekcie zapisano, że jednak nie mogą to być miejsca takie, które będą zagrażać bezpieczeństwu na drodze. Tematem zajęła się Monika Suszek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać, zwłaszcza na północy, lokalnie na wybrzeżu i Pomorzu oraz na Podhalu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg, także w ciągu dnia. W drugiej połowie nocy na zachodzie mgły. Temperatura od zera na terenach podgórskich do 8 stopni nad morzem. Piątek pochmurny i miejscami deszczowy, na termometrach od 9 stopni w Suwałkach do 13 w Katowicach i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Dziękuję. Dobry wieczór. Jest 6 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa, dobry wieczór, raz jeszcze mówią Elżbieta Malinowska i Jan Chojnacki. I przez najbliższe 30 minut niech nas prowadzi blues. Tak jak Lucky Peterson wymarzył sobie w najnowszej swojej pieśni i nagraniu. The blues is driving me. This old road been running for 100 years, dragging and drugging, laughing all through the tears. Loving the right one at the wrong time. From the top of the world, y'all, I still ain't got a dime. I was just a young man, I didn't know. The Blues is Driving Me to tytuł jednej z 12 piosenek, które znalazły się na, czy znajdą się może, bo to jeszcze nie jest dostępny, na nowym albumie Luckiego Petersona, który nosi tytuł 50. I to 50, proszę Państwa, odnosi się do 50 lat w biznesie bluesowym. Lucky Peterson w grudniu skończy lat 55. Jak traktować w związku z tym tę pięćdziesiątkę? No, ci, którzy znają jego biografię, nie dziwią się wcale, bo wiedzą, że w wieku 5 lat nagrał pierwszy album. Czyli w pełni usprawiedliwiona okoliczność tytułowa, że tak powiem. To album, który, jak już mówiłem, lada moment dotrze do naszych uszu w całości, no a dziś tylko awizuję, że zawiera i takie właśnie kołysząco, około bluesowo-regowate nagranie. Cały album natomiast jest przesączony pełnią emocji i takiej energii, którą zniesie ze sobą twórczość Luckiego Petersona, zarówno ta fonograficzna, jak i, a może przede wszystkim, ta estradowa, sceniczna. Mieliśmy okazję go widzieć i słyszeć i na festiwalu Jimmy Way, i na Suwałki Blues Festival, i za każdym razem dawał z siebie nie tylko wszystko, ale dawał nam także dodatkową energię do tego, żeby kontaktować się z naszą ukochaną muzyką. Ten kontakt bezpośredni, żywy z muzyką bluesową będzie już możliwy nie za długo w wydaniu takim, powiedziałbym, prawdziwym, światowym, za sprawą festiwalu Rawa Blues. Od czwartku do soboty w przyszłym tygodniu Rawa Blues w Katowicach. Mówiłem sporo o tym, co będzie się działo w poprzednich wydaniach pierwszego odcienia bluesa. Dziś chciałbym przypomnieć, że w przyszły czwartek o tej zwykłej porze, czyli o 22 z niewielkim hakiem, na antenie Trójki, pierwszy odcień bluesa na żywo z Katowic, a bohaterem i główną postacią tego wieczora będzie Kid Anderson. Świetny gitarzysta, kompozytor, wokalista, producent, właściciel studia i entertainer, też bardzo świetny. Kid Anderson przyjeżdża jako gitarzysta Ricka Estrina i jego Nightcats, natomiast dla nas wystąpi z czymś na kształt prelekcji, wykładu. Będzie opowiadał o swojej gitarowej sztuce, a także będzie ubarwiał ten wykład demonstracją swoich gitarowych umiejętności. To wszystko odbędzie się w sali Blues w hotelu Nowotel w Katowicach o 22:00, przyszły czwartek. Mam dla Państwa zaproszenia na ten wieczór. Gdyby ktoś chciał przyjść, może nawet przyjść z gitarą, bo kto wie, co potem się wydarzy, i zadać Andersenowi jakieś bardzo ważne dla swojego gitarowego świata pytanie, to bardzo, bardzo będzie ten ktoś mile widziany. Więc proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem Kid Anderson, a w oczekiwaniu na Państwa zgłoszenia Kid Anderson wykona dla nas i dla całego świata swój własny utwór zatytułowany Soul City. Kid Anderson będzie gościem pierwszego odcienia Bluesa w następny czwartek o 22:00 z niewielkim hakiem. Będziemy transmitować bezpośrednio z sali Blues w katowickim hotelu Nowotel jego warsztaty gitarowo opowieściowe. Przez pół godziny będziemy transmitować, następne pół godziny albo i 40 minut, albo i kolejną godzinę, w zależności od tego, ile będzie miał w sobie energii Kid Anderson, a publiczność chęci, będziemy te następne minuty retransmitować w kolejnych wydaniach pierwszego odcienia Bluesa. Przyszłotygodniowy pierwszy odcień też trwa tylko pół godziny. Kid Anderson w sali Blues w hotelu Nowotel w przyszły czwartek. Zapraszam serdecznie. Proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl. Będę Państwa łaskawie umieszczał na liście naszych zacnych bluesowych gości. Teraz wystąpi Carolyn Gaines i przypuszczam, że będzie to, a nawet nie przypuszczam, tylko jestem pewny, bo przecież jestem bardzo pewnym redaktorem. Będzie to premiera. Carolyn Gaines, osoba, która w środowisku bluesowym w Stanach Zjednoczonych znana jest jako wokalistka i jako osoba, która niesie z sobą kaganek bluesowej oświaty, bowiem jej ogromną ambicją jest to, żeby młodzież amerykańska poznała korzenie własnej amerykańskiej muzyki, a przecież tymi korzeniami, a potem i pniem zawsze był blues. I Carolyn Gaines uczestniczy w wielu spotkaniach i w szkołach, i w koledżach, i także w specjalnych zorganizowanych na bluesowy temat sympozjach, no ale także jest bardzo zaangażowana jako wykonawczyni. Nagrała płytkę z udziałem swoich najbliższych, czyli Roya Gainesa, tatusia, świetnego gitarzysty teksańskiego, no i z udziałem drugiego ze swoich najbliższych, czyli wuja. To jest również znakomity artysta, przede wszystkim znany ze współpracy z Buddym Guyem, z Big Mama Thornton, z Bobby Blue Blendem, no bo to też są, to nie są już takie młodziaki. Wujek Grady Gaines ma już 85 lat, ale świetnie sobie jeszcze daje rady i towarzyszy od czasu do czasu swojej bratanicy w nagraniach i koncertach. Posłuchajmy, jak Carolyn Gaines wykonuje piękną i przejmującą kompozycję Buddy'ego Guya. Then right, I got the blues. Yes, I did. I just wanted to use the phone. I stopped by my daughter's house. I just wanted to use the phone. You know my little grandbaby came to the door and said, Grandmama, you know ain't nobody home. I said, now, look out. Debiutowała w pierwszym odcinie bluesa Caroline Gaines. A my już będziemy się rozstawać dzisiaj z bluesowymi nutkami, ale z dobrą bardzo wiadomością. Joe Bonamassa powróci w przyszłym 2020 roku do Polski na jeden koncert. To będzie w Warszawie na Torwarze 14 maja, też w czwartek. A teraz posłuchajmy, jak Joe Bonamassa może rozpocząć ten piękny, jak sądzę, koncert. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.